أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ذات كريمنا مخکې سره مربوط حکم ذکر کوي وړاندې دا عام شعائر الله ذکر کړو به ذبح د هدي او د قربانې هغه ته ترغیب ورکو دا غي شرط د ذبح ذکر کو بیا د احکام او د پابندې کوونکو صفات ذکر کړو الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم سره نو اوس دې آیات کریمه کې د بعض شعائر الله احکام ذکر کوي چې هغه خوان دی او هدي اول حکم داره چې تعظیم ضروری دی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تاسو تیر شوی دی نو دویم حکم د دې د ذبح کولو په طریقه شرعیه سره خیر او ثواب دی لکه دلته نو دریم حکم ذکر د بسم الله د په وخت د حلالې کې د نهر کولو کې پولاړه ځکه وخان پولاړه باندې حلالېږي او دا سنت دی نو څلورم حکم کله چې مړ شي معنا سات نوزي حلالې نه پس نو په ځمکه را پریوزي نو دا هغې نه خوړل پخپله او محتاجو ته ورکول او دا پخپله خوړل اصل کې د مشرکانو د مخالفت د وجې حکم دی ځکه هغوی به د قربانۍ نه سشته نه خوړل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو قرآن او قرآن کریم حکم وکړو منها والبدن او غټ ساروي بیا اکثر مفسرین وی مراد تینا اوخان دی او چا دې په حکم کې غوا میخم شامل کړي نو غوا دا غي شاملول خو ظاهر وو می خجرا نو علامه ابن حزم وی دام جاموس من جنس البقر دی دا د غوا د جنس نه دی انا دا غوا یو جنس دی نو چا غي ته شامل او دا هر جانب ته پر خپل دلایل ظاهر دا معلومه ده چې بدن صرف اوخانو ته شامل نه اگر چلتا مخالف د دې تایید کې حدیث ته چې د بدن اطلاق کله په واښو دي صحابه په کړلې وال بدن او غټ ساروي جاننا لکم منګر ذوری دي تاسو د پارا من شائر الله د خاص نه خد الله نه معنا دا د هغه دین نه خري مخې تیر شو قربانې دي دا غدن لکم فیها خیر ستاسو دپاره په دې کې ګڼ منافع دي ګڼې فیدې دي ډېرې فیدې دي پکې هم د دنیا هم د آخرت فیها من فی ذبحها نو فاذکروا اسم الله علیها صواف نو یادوئ نوم د الله په دې صواف په داسې حال کې چې ولاړی صواف یو من خوالص لوجه الله خالص د الله د رضا لپاره معنی اخلاص کو ان کی شی اللہ تا غیم مانا چی اغد اکثر سلف انہا نقل والا کہ امام مجاہد وے چی سواف اذا اوکلت رجلو حلیسرا و قامت اللہ صلاح سے قوائم یہ اوک پین اوتر لیشی و پدری اوک بودا اولیا لی دیتا سواف ہوئی او آلی اوکان بطلل دے ویخ پینا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کرت کر آگل لے سوافن او سوافن اصل کې هغه اصول دوی چې هغه د کروالی د وجنه په دریو قولاړ یو خپل مګل نه ورکی دا هغه د کروالی نه دی نو په داسې حال کې چې ولاړی په دریو خو باندې یا په داسې حال کې چې ولاړی په صفونو کې یو معنا دام لګنه قائمینا فی الصفوف نو صواف معنا خالص د الله رضا لپاره صواف معنا چې ولاړی په دریو خو صواف معنا چې ولاړی په صفونو کې اره معنا راستې شي نو فیضا وجبت جنوبها کله چې راو ورځيږي اخونه داغي زمکه لراشي زمکه تورو لګي دې ته وجوب وي نو فقلوا منها نقراك وداغينا واطعم القانع والمعتر او قراك ورکه قناعت کوونکی دا او معتر دا سوال کوونکی دا قانع هغه ته وی چې دا غریب دی وزان بچپی د سوال نه سوال نه کوي بل خراب حال چا نه ذکر کوي او معتر د اعتراض نه د اعتراض سره کې خلیو حاضر وګوري او دې سوال کوي اگر چې دیم غریب دی امام مالک نو قرطبی نو کلکړو چې قانع فقیر دی ځکه پهلګه باندې قناعت کوي او معتر هغه دی چې ځان مخکې مخکې کوي د ملاقات کولو په باندې سوال کوي کس کار کوي او کچې دی کنه او مقصد دی چې ډیر سره کی ته دیو جنوی سلام ته حاضر شو سلام ته نو حاضر شوې خو دا هغه دغه مقصد او ټیک ته غریب دی غلم ورته او قانع مخکې کز کاغذ ډیر مستحق دی کنه هغه ځان بشپی د سوال نه کذالک سخرناها لکن دغشان مونده تابع کری دیستاسو دی دو گورا یو اوخ کالا اغل عقل ورکلے آغای انسانانو سر پزد شوی نسلوی تو کسانو بنو را دین کلن دا خواغست تاسو تابع کری سخرناها لکن مونده تابع کری دیستاسو دستاروی لعلکم تشکرون دی دا پارا چه تاسو احسانو منی چه گورا اللہ مونگل عقل راکو مولا دور قوت او طاقت راکو دور هیبت راکو چې ساروی زمون منقاد کړو زمون کاوې کړو کنه دغه ساریو او دې کې دغه زور مې او سره عقل او سوچ مې او الله ولې دغه طاقت او قوت ورکړې مې او ساروی بیا په سلوخ انسانانو کافی کیلو پالیم زور ورکې دغه دای کنه خو انسان دې چې الله ولا لاس کې قلم ورکړلې او داغه زور دې کدی ارسو پولیش او پولیش او نور چی دی نپای که خدا نشتا کن چی اصدی دیوی که اصدی پلار را روانو نپا دیوال باندی دی زمری شکل جو کو ایوی دی انسان شکل جو کو ناغولو پا مرای گو دیخی اگر زمری لی را پر زولیو نی زمری را دینا سی مطل خوند ذکر که وی زمری را تیرے دی پاگلا را دلا سیو پتل لگیتا پیگتا کلم دمون پلاس کیو نا خورا با آکس وا وی قلم تاسو سره دی نه تاسو دا څه جوړولې شي وی قلم مون سره وي نه بیا انسان کته پر دې دی او مری بوله په مرای کو دی کې وی کنه الله طاقت ورکړل انسان له سخرنا حالکم تاسو ته وی کړی دی او مقصد په کې څه دی مشکورون چې د الله شکر گزار بندگان شه دا احسانو منه کنه شاکر سو کی احسان منون کې د الله نو که په خپل اظهار کوي دا او که په عملی اظهار کوي لن ينال الله لحومها ابیا شکر دیږي کې عمل کول د ذبح او د نهري د حکم شرعي مطابق لکه څنګه چې الله او د الله رسول ویل دي کنه اکه شانتي الله له وکړي لن ينال الله لحوما شر نرسي الله توحد دې ولا دماؤها او نويني دې دې ساروچ کم تاسو الله له وخه ویني الله ته نرسي نو د آیات کې ذکر د اخلاص دې چې هغه شرط اصل کې او قبولیت د هر عمل کې او په دې کې اشاره ده چې کومه هدیه قرباني چې د اخلاص او اتباع سنت نه خالی و نه هغه صرف وقع او ویل ده لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کستا چې هغه د موس نمخ کې مخ کې لاله کړې او د اختر موس لانو شوی کنه عیدګان خلق لانو واپس شوی و ترې شات او کشات اللحم دا کومه بیزه چې تعالی لکړه دا د څه وړل کړې دا وقع ونه لکه دا الله د حکم مطابق کړه دا الله د الله رسول نه مخ کې الله در دې غوښه نه رسي او نه ویني رسي ولکن ينالو التقوى منكم لیکن رسي الله دا اخلاص تاسو نه دی وجنه نیت بدای شي دا الله حکم نه او اصل کې دار مدار د هر عمل دا په نیت باندې لري که په نیت کې دا و چې را بس غوښه به وکړو او یا اورواله او هغه دغه خوشاله شي دا مقصد نه چې دا خدای الله حکم دی نال ته ځان لار ته روړه کړو دا خود الله در رضا در پاری ولیکن یه ناله تقوی منکم اللہ تن غوخ رسی انوین رسی بلکه ستاسو در ذر اخلاص رسی کذالک سخر حالکم دغه شانتی تابع کړی دی دا ستاسو لتو کفر الله دې د پارش لوی بیان کې دا الله علام هداکم پاغه طریقه چې خودلې د تاسو ته الله را تقولې دا پته ولګې دا چې طریقې د دین طریقې د ذبح الله سي هداکم دغانه څوک شي جوړولې علام هداکم دا ذکر د لوی انعام دی چې دا قدرت د الله دی چې د کمزور انسان لپاره لوی قوي حیوان تابع وګرځو او مخکې آیات کې هم تفسیر بیان شو د پاره د دې چې بسم الله ذکر کوي او په دې آیات کې هم ذکر کو د دې لپاره چې الله اکبر هم بسم الله سره یو ځای کېږي بسم الله الله اکبر او بیا چاړه راکې ته تو کبیر الله دا رنګه اکثر دا قربانې کیږي لوی اختر کې تکبیرات کیږي د عربی د سار نه تکبیرات شروع شي کنه د لوی اختر نه یو ورځ مخکې او بیا د اختر تر څلورمې پورې مازیګره پورې چریږي تکبیرات د دې وجه نه دې تا ایام التکبیر وې ایام التشریق و تم وې او دا د غوخو ورځې دي او په دې ورځو کې روزه نیول هم حرام دي کنه دا چې کوم مخکې لس ورځې دي په دې کې خوار نیک عمل مقام د قبولیت پر رسي او ډېر لوی ثواب دی د خدا نه چې صرف روزي چې بعضې کسانو صرف روزو سره خاص کړي چې روزي ونی شو بیا ټیک ده کني چې ونی سه کنه نه زمونی سه او د عرفې تر ورځې د روزي باره کې فضیلت راغلی دی مانه د اختر نه یو ورځ مخکې خدا هغه چا لپاره چې هغه ګورې حاجي نه وي د حاجي لپاره د هغې نیول نه شي د هغې بند کړی دی عام خلک چې هغه حج کې نه دي نو هغوی د عرفې تر ورځې روزه نیولی شي او د عرفې تر ورځې روزه به ګورې هغه معتبر وي چې هلته کې د حاجیانو کوم اختر دی د هغې نه یو ورځ مخکې چې هغې د عرفات میدان کې ولاړې که نه هغه ورځ دبرې دانه چې کله کله هغه ورځ تېره شوي او په دې کې بله ورځ دي بیا اختر د هغې نه یو ورځ وروستو کې نو د اختر په ورځ باندې بیا ته لګې او داسې کې روزه نیسي نو هغې نه ځان وساته هغې نه ځان ځکه وساته چې دا پته خو نه لګي که نه یا خو به ستا دا روژه صحیح یا به د هغه پنځوسو لکو حاجیانو حج صحیح یو خبره به وي نو ظاهره ده چې هغه که د ټولو نه یې قبول نو څه کسان به په ډېر نیکان داسې شي د هغې حجونه به الله قبول کړي نو د هغې د صحیح دی ستا دا غلط نو دې ته وګوره داسې هم راشي کله کله چې اتفاقي دلته هم عرفه یلته هم عرفه په کار خدا دي چې ټولو اسلامي ملکونو کې چې په کومه ورځ باندې عرفات کې د عرفات میدان کې حاجیان ولاړ دي که نه هغه ورځ عرفه وي حال دا غي اعلان کړي واقعا د نورو مسلمانانو ملکونو له په کار وو هغې سره به موافقت هم وو او د شک شک دا خبره به ودي وه که څوک روژه نیسي نه چي دي خو یو روژه مستحب ده ثواب دی په کې وو چې دې بیا د اختر په ورځ که تېر ځل اختر کې داسې راغلي وو تا به خبره کړې وه په هغه وخت کې او دې غلطه په کې ته روژه نیسي او بعضې ملان وو د ترغیب بیا ور دي چې ونی سه روژه ونی سه نو روژه خو مستحب ده څه فرض خو نه نه ګوره ذهن کې وره څومره غلطې خبرې کینولي دي حدیث کې راغلي چې څوک قرباني کوي که نه او دا اراده چې زه قرباني کوم نو چې کله دا میاشت لکه اوس شروع شوې ده دا شروع شوه نو په دې کې دې خپل نکونه نه پرې کوي خپل ویښته دې نه اخلي چې کله خپله قرباني وکړي نو د هغې نه وروسته بیا داسې وکړي او چې هغې نه د اختر په سار هم کولی شي خو بهتر دغه وه چې د هغې نه لکه غوښه وخوري ځان یو قسم مشابهت دی د حاجیانو سره اگر چې هغه شان خو نه دی خو لیکن مشابهت غونده دی د دې وجه نه خوړل دغه هم مستحب دي یو سړی فرض کړه د عرفې روژه هم ونه نیسي او په دې کې هم روژه ونه نیسله یا د اختر په قربانۍ باندې هغه امساک مات نه کړه چې کوم امساک نه څه ګناه پورې پکې نشته چې ګناه دی پکې دا یاد ساته واجب او لازم نه دي بعضې امیانو وړه کې شک پرې ودرې ډېرو کسانو چې مولا صاحب مسله وکړه خو وضاحت یې ونه کړه چې دا مستحب دی د مستحبو په معنا هم ګورې د عوام پوهه دي نه پوهېږي دې ته کته وایي چې ته مشرک یې یا شرک دی دا بدعت دی که نه نو دې پوه شي دا چې ته ښه شی دی دې ته وایه بس ساده مثال وایې سړي دوکېږي هر ایران دې جوړ شي دنیا چا دې جوړ شي دې وپوه شي کنه ساده خلک دی صفا خبرو ده کوه ثواب پکې ډېر دی خو که چاو نه څه ګناه پکې نشته ګورې چې کله ګناه به پکې بیا ډېر کسان په زړه کې دا ما ډېر څه پوښو نه کړی ډېر دا وخا مقام نه خا مقامونه مستحب دي ثواب دې پکې ٹھیک دی او کا خو بدی کې تکبیرات د عرفې د سار نه شروع شي کنه او سلورمه پوری دي دا لتکبر الله علی ما حداکم دارنګه کوم وخت چې الله علا کې نه وخت کې موږ بسم الله الله اکبر نو د اسم د الله مخ کې ذکر وشو او د دې ذکر وروسته کو فاس کو بسم الله علیها مخ کې وی کنه نو دلته یې تو کفر الله دا دیده پارا شلوی بیان کے دا اللہ علاما حداکم پاغ طریقہ چی تاسو میں خود دلی دا دیده دا پتو لگی دا چی کم طریقہ اللہ و دا اللہ رسول ند خود دلی پاغ طریقہ تکبیر ویلو دا اللہ بڑائی کول پندی دزان خوب طریقہ دا جوڑا بیدت او ثواب کی یا سنت کی دا فرقی کنا چی بیدت کی اغاد نبی علیہ السلام طریقی تا او دا اللہ خونی دا نبوری دزان طریقہ جوڑی تکبیر با بخبر طریقہ نو ہے پاغ طریقہ ہو آیا نهار فرض موس پسی یوزل وایا چکل دا عرفی دستار نشورو کی کنا تو کزان لموس کیا کہ امام پسی کیا کہ خزار آگر دے اللہ اکبر یوزل ویل داخنہ با کنیز باندی گوری داو واجیب دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ الحمد یا اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ بکرتن و اصیلہ ار یو تکبیر چې صحابانو کوم نقل یا نفس راغلی غویل شي یو ځل ویل دا دی پنځ واجب دي بلکې بعض علماوی چې نفل دی او غیب اسیمو وایا او کزارا ګرځي غیب اسیمو وایا خو بار صورت دا په وې اتفاقی خبره شي را فرض منزور کو سی دي یو ځل په زور به یو ور دا ذکر دی چې په زور دی ولې دا شارع د طرف نه په زور راغلی نه دا نه چار مصبت بیا ذکر په زور کوا کم دې کې په زور راغلي دې په زور او تعالی ما ادا کوم د الله خولې دي او کم دې کې په دمر راغلي دې ال دې په دمو کې دا دین دي ا چې کم دې په دمر راغلي دې ته په زور کې یا کم دې په زور راغلي دې ته په دمو کې نه داخله به شرکار دي دا بدعت ګرځي او بشر المحسنين او زیر ورکا المحسنين لكم واحدين تا عمل کوم کو ته په دې مسلو باندې محسن چاته وي چې څوک په دې عمل کوي الله چې څنګه خولې دي څنګه ویلې دي ان الله يدافع عن الذين امنوا دې زره بل باب مستقل شروع دي او په دې باب کې ترتبه زوځاده پوری دا چلیږي ترغیب د قتال ته ترت ذکر کولو د علتونو د وجود علینا صفاتونو د مجاهدینو ذکر کړي بیا تسلیلا سره د تخفیف د دنیا نه په ذکر د هلاکت د اقوام مکذبو بیا په زجر بل مخکیم زواجر او تم زجر زر عذاب او تخفیف دنیوي بیا اثبات رسالت او بشارت او تکلیف دے بیا عداوت د شیطان ذکر کړل دي چې دې شوبې شي او الله یې زایل کړي او حکمت د شبهات او چولو حکمت د ظالم ذکر کړل دي نو بیا تکلیف او بشارت ته باب او دا آیات کریمه دې کې تسلی د ایمان والا تا معنی کدي سفر د حج یا د جهاد کړي نو الله به د دې د کورونو د اهل عیال حفاظت کړي او د دې د نفسونو حفاظت هم کړي ذکر جدید الله دوستان دی ان الله یدافع بیشک الله تعالی یدافع مدافعت کوي الله تعالی مدافعت کوي الله اړی عن الذین امنوا د جنگ د مؤمنانو نه کافر لا دا کسانو نشي مان راول د کافر ته اړی اغي دې ته ضرر نشي ور کول الله حفاظت کوي هم د دې کورونو هم د دې نفسونو د مالونو یدافع یبالغ فی دفع الکفار یقینا الله تعالی یدافع مدافعات کوي عن الذين امنوا ایمان والوں نے من اڑی د جنگ د ایمان والوں نے کافر ولا ان الله لا يحب بشک الله نه خوخی کل خوان هر ډیر خیانت کر کفور وینا شکرا خوان په خائن کې مبالغه ده نو خوان معنی کثیر الخیانت او کفور معنی کثیر الکفر چې ډیر وینا شکرې کنه لو خوان د الله امانت کی خیانت کوي کفور چې داغه د هر نعمت ناشکرې کوي دا کفور دی نو دا د الله دشمنان دي نو ظاهر خبره چې الله به د خپل دوستانو او دشمنانو له حفاظت په مدافعات کوي کنه او ډیر خیانتګر غلي چې د الله له دوستانو په اهل او عیال او مال کې خیانت کوي او کفور غلي چې الله تعالی په دغه باندې انعامات کړی دي او دینه شکرې کوي کنه اوزنا للذین یقاتلون بأنهم ظلموا اجازت شویل هغه کسانو ته یقاتلون چې جنگ وسره کې دي شي چې دیبم دی مجنګیږي اجازت ورته شو اوزنا اعلان شو تا اذن اجازت اعلان کوي کنه اوزنا اعلان شویل للذین هغه کسانو ته یقاتلون چې جنگ وسره کېږي چې دیبم مجنګیږي داولی بیانهم ظلمو دا پدی وجا چی بیشکا پدی ظلم شوی دی بی سببی و ان تحقیقی دا وجه دا قتال ذکر کړه چې کدی کافر سره جنگیږي چې پدی ظلم شوی دی کنه نو آیات کې د مدافعات یو طریقه و خولا چې الله بستاسو حفاظت کړي لیکن تاسو د دین د الله او د خپل ځانونو حفاظت وکړئ په جنگ کولو سره کافرو سره کړتبی لیکلی دی چې دا اول آیت چې نازل شوی دی په اړه د قتال کې ها لومړی آیت کریمه دی او بل مسله دې دا راځي چې پته ولګی چې اباحت دیوسیز جائز کېدل دا حکم شرعي دی قابل شرعي دلیل پکار دی کنه دا احناف د سنټر کتاب د مسلم ثبوت او توحید اصول پاره کې مو اباحت حکم شرعي دی چې او شی ته دا جائز دی کنه دا نه لپاره بدلی پیش کړي دا نه چې سشته نه بس دا ټیک ده خخ کار دی څومره مبتدعين چې دی ناغي اباحت عامه دلیل کې پیش کړي چې دا او جائز دی کنه څنګه جائز دی دلیل پیش تا دې ځکه مسله علماء لیکل دي چې مباح او د پاره اون دلیل پکار دی وایي ها مباح بغیر د دلیل نه مباح نشي جوړې دي تر څو چې دلیل نه او ان الله علی نصرهم لقدیر او یقینا الله په امداد کولو د دې خامخا قدرت لري الله مو سره امداد کوي کنه او بیا دې مقام کې وګوره په دې آیات کې او دینه معنا اباحت د قتال او فرضیت بیا رستو قاتلو سره راغلی دی ها او غرستو ذکر دی او په دې کې درې علتونه ذکر شو یو دا چې یقاتلون دې سره جنگ کیږي زین دا چې انهم ظلمو درېم ان الله علی نصرهم لقدیر دا درې خبرې دي یو دا چې کافر پر سره جنگيږي ګوره ته مدافعات کې وګوره اگر اغلې له تاسو پر ناشتي درېم دا چې ظلم د سره شوی دی درېم را پاسه میدان ته شاء الله به امداد کوي الذين اخرجوا دې نه هغه کسان ذکر کوي کنه او بیان د مظلومیت دا غي ذکر کوي او بل علت ته دې لپاره چې الله اجازه درکړې دی او جنگيږي دا رنګ دا علت ته د نصرت الهي د الله د امداد او دا آیات دلیل هم دی چې موحدینو سره دښمنۍ د وجره توحید نه داخله کوي کنه د بل څه وجه نه خو دې مسلمان دی الذين هغه کسان اخرجوا من ديارهم چرستی شوی ری د کورونو خپلونا بغیر حق بغیر د سجرم نه الا ان یقول ربنا الله مگر په دی وجا یا سیوا د دینا چې دی وی چې رب زمونږ الله دې دا او جرم نه دی خو هغه یو جرم حساب شي دا اولی ته چې رب مو الله دې نو په ملک کې چې تا قانون د شر راضی د قران او سنت راضی نو کافر وبان ډیر بد لګي هغه نشي برداشت کولای ها د دې وجنا کوشش بیا دای چ هغه مسلمانان مخکې تلو ته پرې نه دي چې هغه په خپل دین عمل وکړي په خپل قانون عمل وکړي هغه دې ته محتاج کوي او زور به لګي چې تاسو زمونږ په قانون عمل وکړي دا خپل قانون دی دا هغه چې کوم مصنوعي او خود ساخته د کفر او د شرک او د قباحت او د بی حیاي نه ډک قانون دی کنه ناغي تاریخ قانون وي چې دا خپل قانون دی جاری کړي دا بل خو ناکار قانون دی معاذ الله ګنې الله او د الله رسول په خلکو ظلم کوي دعوت عالی پر ذہن کی کینی او بعض مسلمان چرته ہی ہو جانتا مسلمان ہوئی اخلو ناغام داغی پاغا وینا کے راہی چھے کھلے خبر ہے اٹھا کنا یہ روشن خیالی پر کار لاؤ ایدا خو روشن خیالی نا کوپر دکھے روشن خیال خو بیاستان الوی روشن خیال الوی زانی دے چھے اگر سانہ تر مقام زنا کے گوی عرص جائز دی ردی مطلب روشن خیالی سے دوش عرص جائز دی منہ کوئے وہ قرآن تا گورا مہ حدیث تا گورا نا کوپر دے کبر دشے دے تو تا روشن خیالی ہے دا کوپر دے اصل کې را والا خیال دا خو د قران او سنت خیالو او د دې دا خیال د کفر خیال د جهالت او تیاری خیالو لیکن دې هغه تخ خیال وي دا هغه خیال نه نه الله جل شانه وي پر څه جرم نشتا او دا جرم دې چې هغه د موږ رب الله دینو اکبر الابادی مشهور هغه غب شفی غوندا شاعر تیر شه دې هغه وي وی رقیبونه را پټ لیکوایي ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کنا کہ خلق ہمارا بولنے کی جو اور اکبر اللہ منی دا وجہ تھا الا یقول ربنا اللہ سورہ اعراف یو سر شپگیش سورہ حمیم کے مراروان میں اتی شیات کے سورہ بروج اتا آیات کے بم دا خبر ذکر کی ہاں کہ کافر دشمنی صرف بے سر ادا چتب ورے دا نو ہے جو زمون رب اللہ دی دین دا پتہ لگے کہ سو کوئی رب میں اللہ دے ناغو پزان قانون اللہ جاری کی گیا ہے دا صرف قول نہیں دا قول دا عقیدے دا عمل دے مانو اینا ہم دا وطرا عقیدہ ہم دا دا و عمل ہم دا دے کر او چی دانی لو جاکو کابیروی زخرا اخلو خلدہ دے کوا منافق خدا غاس المل گرے دے کر ترخ کے ناس دی نزیر با حکمت ذکر کوئی دا قتال چی داولی اللہ حکمو کچی کابر سر ہو جنگی گا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او دا پاغ خلق رد جغوی اسلام میں لڑائی مڑائی کچھ نہیں پیدا سوئی اللہ او دی نصوص اس طرح بسکے دا خو یون ندی تاوتو سور توبت رشوی دا انفال پی رشوی دے دارمی رستو سور محمد راشی دل تا احکام دو رضے پزے ندی تا گوری نتو تا خو مستقل حکومت دی چا اللہ ویز بدا سے کم و بدا سے انکم نبی آپ کفر غلب ممی دے اسلام طول مراکز دے دین طول مراکز دا بختم شی او دا غی پوشی شم دا دے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ او کنوی علاول دا اللہ خلق لبعضهم ببعضن بعضو لببعضو لحدمت صوامعو نخام خان وللشی وی صوامعو ولی گرجی ننساراو وبیعون او غد گرجی وصلواتن او زیون دا بندگی دا عبادت دا یهودو ومساجد و جماعتنا صوامع جمع دا سومعتن دا سومع اصل کی وڑی گرجی توی چی اور آحب پکی او زان لدہ اللہ بندگی کی او سو کسانی پکی او بیع دا بیع دن جمع دا غد جماعتو دا غید نسوارا او لوی گرجا غید توی او صلوات دا صلات جمع دا او دا دا عبرانے نا نقل لے عبرانے کی اصل کی دا سلوتا او سلوتا او دا دا غیر زیو دو عبادت دا اللہ التا بے موسکو نور تدین کارونا بے بول تدیو جن املاکی وکبری بیا دلتا گن لغات را نقل کری دی چی سلوات و تموی سلوات و تموی سلوات و تموی سلوات و تموی سلوات و تموی او دا رنگی سلوت و تموی سلویتا و تموی سلوتا و تموی دا یو شده فرق پکی نشتا او دا اصل که دا عبرانی میں عربی ترا نقل شئل دا معرب دے و صلواتو او عبادت خانی دا یهود ولی نسوارا پخفل زمانه کی چکل عیسیٰ علیہ السلام اغیتا مسئلہ کرے ہو اغیتا منلے ہو نو حق دینو کن دا رنگی یهود بنی اسرائیل پخفل زمانه کی چکل اغیتا تورات عمل کو قرآن لانو راغلے نو حق دینو کن دا رنگی اس جمعاتو ندی مساجد ذکر ترتیب کر ذکر کر چی پا ہر دور کی دا کافر کوششو که صحیح نصرانیانو په خپل دور کې دا نه څنګه اوس اوس په منسوخ دین دي نه په هغه وخت کې کافر او حرام ته نه پریږدو که صحیح يهود او صلوات بني اسرائيل ناغين نه پریږدو او که جماعتونو والا دي دا امت والا دي نه پریږدي مساجد یوز کرو فی حسم الله کثیرا چې ادول شي پاره کې نوم د الله ډېر معنا کدا مدافعات نه وي نو بیا هو بد عظیم روان شيو دا بل علت دی دا اذن دا قتال او دا نصرت مانا قتال کول جنگ کول دا کافر سرا او امداد دا اللہ دا مجاہد سرا دا پارا دا حفاظت دا مرکزون دا توحید دے گرے او تفسیر قرطبی کی ذکر دی شاید اعتبار دا لفظ سرا عام دے نور و مانو تم شامل دے مانا کچرت دا سنوے چا اللہ ظلم دا ظالمانو پا حاکمانو عادلانو دا فکڑے وے ندا کارون بشیو کر داروانی بشیو یا کنوی تپکول دا آغا چا چه مساجدو دنزی پا مساجدو والا یا کنوی تپکول دا عذاب الہی پا دعاگانو دا نیکانو دارنگی کنوی تپکول دا شرک و کفر و بدعات و فسق و خجور پا دعوت و تبلیغ دا حق پرستو یہ ٹھولو دا شامل لے تو دا چیزونا مراکز بروانشی بلا مدیمت دا خودی موجود دی نزکا اگی پورا نشی قابل سکے دی پا دی بارنی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ او خامخا مدد کی اللہ مَنْ يَنْصُرُهُ دا غچا چھ مدد کی دا دین دا اللہ سوک چھ دا اللہ دا دین مدد کی نو اللہ جل شانو دا غی مدد کی دی کی اشارہ دا چھ نصرت دا دین او دا رسول اللہ دا نصرت دا اللہ دے کنے مانا دا اللہ تعالی پڑل او جماعت کی شمولیت تے اگرچہ اللہ نصرت دا محتاج نہ دے دے چاہ او مقصد دا غد دین دا پارا کوششونا او کڑاونا چھ اگر خور شی پا دنیا باندے اور رائج شیو اشاعت او فریدلی وشی کنا ولی رسولن اللہ من ینصر یا من ینصر او خامخا انداد کئی اللہ اللہ من ینصر داغ چا سر چی مدد کئی اگر دین داغ ان اللہ لقوی بشک اللہ قوت ناک دے عزیز و رور دے اشارہ دا چی قوی ذات دے او کلا دا سی ذات دے چی عزیز دے نو دشمن بچر پتا بانے زور ور نشیخا تکہ قوی و عزیز ذات تے ناغا چرت استا مخالف استا دشمن چی اغاصل کہ دا اللہ ردین دشمن دے پتا نہ حاوی پی خا قوت ناک دی آخوا صفات دا مجاہدین شورو قلقا چی دا کم کسان چی پاغی اللہ دفع کئی گنا دا کافرو دا غی صفاتو بورا دا سی خلق دی اللذین دا غا کسان دی امک کناهم فی الارضی کچتا طاقت ورکو وسورکو مندیل پزمکا کے اقام الصلاة نو پابندی بقی دمانزو وآتو الزکاة ورقی وزکاة وامرو بالمعروف او حکم بقی بیان بقی خلقو تا دنیکو ونحو عن المنکر او منکی بخلق دا پدونا دا غا خلق دی بزدہ صفتو نیدی او دا شرط تی اصل کل دوام دا نصرت الہی دا پانا کتوی چی دا اللہ نصرت ما سر حمیشی دا غا مدد ما سر حمیشی نو دا کارون بکی او دارنګې دیکھ اشاره وا چې کم نیک خلق دی په دنیا کې او نیکان بادشاہان دي کنه نو اغیم داتې کوي الله تعالی چې چاله بچي ورګړي ناغبم دا کوي چې اقامت صلات وکړي دارنګې ایتا د زکات مراد عام جاری کول د احکام شرعی او په ملکی او لله عاقبت الامور او خاص الله تعالی د پاره انجام دے د ټول کارونو معنا خاص الله تعالی لا دے انجام د ټول کارونو چې غته باور ګرځي اشاره دا چې همیشواله د تمکین د بادشاہ په اختیار د الله کې دی لکه ابتدام دا غي اختیار کې ورو انتها دا غي اختیار کې ده قول الله عاقبت الامور نا په تسلی ورګي نبی صلی الله علیه وسلم ته تابعدارو دا غته چې د دې صورت په 1300 احکامو باندې عمل کوا حدیث ته تکذیب کړي نو الله دیبا ختم کی عذاب بول اور کی لکه دا قومونه چې هلاک کړي دا قومونه ذکر وو کی کړه وایو کذبوکا کدا خلق تکذیب کوي ستانو پروا یې مزاتا دې مطلب دی کدی تکذیب کوي ستا نو صبر کوا فصبر ولي فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود یقینا تکذیب کړو مخکې د دې قوم د نوح علی السلام او عاد او ثمود یانو وقوم ابراهيم قوم د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط قوم د لوط عليه السلام واصحاب مدين ومدينوالا ور مدينوالا نوم ذکر نکو چې قوم شعيب دی ول ذکر نکو دا هغه دو قومونه ته لګل شوی دی کنه هغه اصحاب الیکتم لګل شوی ول کته چې تاسو ته تیر شوی دی د دې وجه نه د مقام کې داو نه وي ذکر هغه بل قوم مشتا لیکن داغي هلاک عربو کې زیات مشهور نو ځکه اصحاب مدين ذکر کوه اصحاب مدين او کذب موسی نسبت د دروغ شو موسی علی السلام ته تکذیب شو دا ورته مجبور شي کړه الته د معلوم شي غیر اورلې چې تکذیب کړو قوم د نوح عادیانو سمودیانو قوم د ابراهیم قوم د لوط او اصحاب مدین ادم ته دا څه نه چې تکذیب کړو بنی اسرائیل د موسی ولی چې موسی علی السلام خپل قوم ته تکذیب نه وکړي تکذیب فرعونانو کړل فرعونانو ذکر دلته مجبور شي غږ کړکړه چې تکذیب شی او د موسی علی السلام بل چا کړی دا قوم نه نکړي ای هټول مسلمانانو دفعم له ذل کافرینا نو مهلت نو ورکو کافرو ته ثم اخستهم بیاش کنجا کړو دا میونی ولخان راګیر میکلو فکیف کان نکیر نو سرنګ یو عذاب زما غیلا نا خو تفصیل د عذابونو شروع شخه او د ازیرستو پوری خان چې فقای من قريه اهلكنا ها تفصيل دا غازابونه بیا وته وره والبدنا او غد ساروي جالنا لكم غرزول دي دا تاسو د بار من شاعر الله د خاص نخد الله نا لكم فيها خير تاسو د بار پدې کې خير دې منافع دي بيدي دي پس قر اسم الله عليها یاد وینم دا الله پاک یې باندې ثواب پدا سے حال کی چی خالصی دا اللہ کا رضا دا پارا یا خالص اخلاص کو ان کی شے اللہ دا یا ثواب پدا سے حال کی چی اولاری تو سکنو کی یا ثواب پدا سے حال کی چی اولاری پدری اخو فیضا وجبت جنوبها کلش رو غرزی گی ارخون داغی دڑی داغی قزمکا فکرو منها نخوراک کوئی داغی نمقبلا واسم القانع والموتر او قرات ورکه قناعت کو انکی تا سوالی تا قناعت کو انکی تا امور کئی جزان بچ کئی دا سوال نا والموتر و سوالی لے امور کئی بولی حصے پکی چوڑی کھا کنا یو حصہ زان لے استعمال کا او یو حصہ غریبانانو بان لے او بلا حصہ پخلو خلوانو بان لے ویشا کذالک سخرناها لکم دغشان کی مونگا دا تا بکری ریستا سلال لکم تشکرون دے دا پارا چتا سو شکرو باغ لن ينال الله لحومها شر نرسي الله تغوخي ده ولا جماعها ونبيني ده ها ولكن يناله التقوى منكم لیکن رسی اللہ تا اخلاص تاسو اللہ تا اخلاص رسی او دا دا با حکم دیشی اللہ علاو کنو علا لبکے دیکھ مقصد دائی او دا مقصد دینے دیشی کنی دا اللہ تدقوخ ضرورت تیر سادوین ضرورت تیو دا او نو چکمی حلالی کئی تداغیم گوری دیتا ضرورت نیشی نیکان خلاص دیو لیکن خدا اللہ تا رضا تا پارا کئی دقا ہو جرچی پیو رضا بانی دا طول ساروی علالی گی بیا یو بد باتین را پاسی ناغوی جرچی پیو رضا دا طول ساروی دی علالی نو دا ټول سارو به د کلی راځي مګر یو یو ورځ به د وګړو علاوه د ټول کلی والا باندې دا خو خیر دغه نه مخیاسو نو به تعالی خو بل شرع جوړه ته خو د اولویت دعوه کې نو به خو فریدا د اولویت دعوه کې دا خو داغه قانون نه چالو ویلی دي نو بیا په پاتې نه سوې یره جیوی د کرایسس پراشي کمه بناشي شاټیج بناشي بیا به څه نه ملويږي په تر اوسه نه راغله الحمدلله دا دور دورونه تیر شو سوال لسته وکاله په دې سمو سره کې مونږ داخلي یو تر اوسه نه راغله رښتو کوم ناراضي چې کوم سيزونه چې الله دا لالې د پاره پیدا کړی دی غیر زیات پیدا کړی دی تاسو په دې کلی کې دا شوایا چې 50 کال هو چې چا عمر دی 80 کال نه غوډ خپل عمر ته وګورئ چې پرې دوره وخت دی یو سپې چاله راغله دی یو سپې سو ګلالي لیکن سره دا غنه په دې کلی کې ګرځو چې سپیډر دی که ساوډر دی چې ساری هر کال لالي دې ځکه الله چې کوم شی دې لپاره پیدا کړی چې لاله کې غړې پیدا کړی هغه به دا څه نه پری دي خدا تا ګوري ځکه دا اصل کې مالی بندګي رستا پیسې به لګي ولا کې ینالو الله هر دور کې د مال ولا شي ځکه زمونږ زمیدار خلکو د مال وینو یو مال میرا وسته مال لاله کنه مال دې کنه دولت چې دا اوسه دولت خرچيږي ولا کې ینالو التقوا منکو کذالک دغشان دی سخرها لکن تابی کردی منده استاسو دا پارا چه تکبر اللہ علامہ حداکم دی دا پارا چه لوی بیان که دا اللہ پاغ طریقہ چه خودن اگر رتا ستا و بشر المحسنین او زیر ورکا نیک عملو تا عمل کون کو دا پا اخلاص ان اللہ بشک اللہ تعالی یضافعو عن اللذین آمنو اڑی دی ایمان والاونا سوک تیڑی کافر تیڑی کنن ایو سر جنگ نشکولی ویڑی اللہ سر امدادو کی ایمان والا مدافعات کوي داغه کسانو نه جیوانه راول دي ان الله بیشک الله تعالی لا يحبون خخي كل خوان ار ډیر خیانت تون کې پامانت د الله کې کفور و نه شکر د نعمتونو دا او دینا للذین اجازه شوی دی هغه کسانو ته اعلان شوی دی هغه کسانو ته وقاتلون چې جنگ سره کې دي شي جوړی جنگي کې کنه بیان نوم ظلمو دا په سبب د دې فوجر دي چې بشک په دې ظلم شوی دی و ان الله یقینا الله علی نصرهم لقدیر په امداد د دې قام قاوسمن نه قدرت لري لري قدرت لرونکي دي الذين دا کسان دي ایمان والا دا چې جنگي کی کافر سره اخرجو من دیارهم چې رستی شویری د کورونو کولونا بغیر حق بغیر د جرم نه الا ان یقولوا ربنا الله سوا د دینا چې دیوی رب زمون الله دې ولولا تبو الله الناس او کنه اول دا الله خلقوا لا بعضهم ببعض بعض لا بعض له دمت مخامخا ورول شی بو سوام او ولي کرجي او بیاون او غدي کرجي عامي کرجي او صلوات او عبادت خانه د يهود او مساجد او جماعتنا يذكروا بي حسب الله كثيرا چي ادو شپاري گنم دا الله ډير ولئن سرنا الله من ينصر او خام حاضر امداد في الله دا غچا کرا چې مدد کوي د دین دا غو ان الله بشک الله تعالی لقوی خام قوت نا دی عزیز زور ور دے الذين غکسان مکننا بل ارض او سور کوم دی له پزمک کې اقام الصلاه پابندی به کوي دمان زو واه او زکات اور کی به زکات او امروا بالمعروف او حکم بکی د نیکو خلقو ته او نه او عن المنکر او من بکی د بدونه بندې به خلق د بدونه د نارواونه د خلاف شر کارونه ولله عاقبه الامور او خاص الله ته انجام دې د ټول کارونو وایي نو کلی دوکا کدا خلق نسبت د دروغ کوي تا ته دروژن غنیتا نو صبر کوا ولي بقال کذبت قبلهم قوم نوح یقینا تکذیب کړو مخکې د دې قوم د نوح علی السلام او عاد نو عادیان او سمود او سمودیانو او قوم ابراهیم قوم د ابراهیم او قوم لوط قوم د لوط علی السلام او اصحاب مدین او مدین والا او کذب موسی او تکذیب شوه د موسی علی السلام دروغ جن کړي شه او نسبت ته دروغ شه موسی عليه السلام ته فامله ګل کافرین نو مهلت نور کو کافر وتا ثم اخذتم بيانی اونیول فكيف كان نكير نصرنگ او عذاب دما اله